on part sous pas, on part sous pas, on part sous pas. Άκουσα στη Βουλή τις τελευταίες 10 μέρες. Νομοθετούμε, λέει, για τους λίγους εργοδότες. Πρώτα απ' όλα δεν ισχύει, γιατί το πρώτο μέλημα είναι η ενίσχυση των εργαζομένων. Ναι, κορίτσι μου, το ξέρουμε. Το πρώτο μέλημα είναι η ενίσχυση των εργαζομένων. Ποιος θέλει παρακεταμόλ? Ποιος θέλει στρεπτομικίνη? Σε όλους να δώσω. Άκουσα στη Βουλή τις τελευταίες 10 μέρες. Νομοθετούμε, λέει, για τους λίγους εργοδότες. Πρώτα απ' όλα δεν ισχύει, γιατί το πρώτο μέλημα είναι η ενίσχυση των εργαζομένων. Είναι δυνατόν να συνέβαινε κάτι διαφορετικό? Να μην ήταν πρώτο μέλημα η ενίσχυση των εργαζομένων? Πολύ σωστά τα λέει εδώ η κυρία Κεραμέως. Αυτό το έχουν καταλάβει και οι εργαζόμενοι. Άλλωστε, γι' αυτό βγήκανε και χτες στους δρόμους και στις πλατείες και στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου μπροστά. Διότι θέλανε να ευχαριστήσουν την κυρία Κεραμέως, επειδή πρώτο μέλημα είναι οι εργαζόμενοι. Φαίνεται αυτό. Εδώ και χρόνια δεν είναι μόνο της Κεραμέως. Όλοι οι υπουργοί εργασίας, τα τελευταία τουλάχιστον 10-15 χρόνια, έχουν ως πρώτο μέλημα τους εργαζόμενους. Και γι' αυτό περνάνε πολύ καλά οι εργαζόμενοι. Στριμώχνονται λίγο οι εργοδότες, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορούν να περνάνε και οι δύο καλά, ή ο ένας ή ο άλλος. Αλλά στη λογική της Κεραμέως και οι εργοδότες κάπως βολεύονται. Νομοθετούμε, λέει, για τους λίγους εργοδότες. Πρώτα απ' όλα δεν ισχύει, γιατί το πρώτο μέλημα είναι η ενίσχυση των εργαζομένων. Ναι, κορίτσι μου, το ξέρουμε. Έρχομαι όμως και στους εργοδότες. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο αναφέρονται στις επιχειρήσεις. Λες και είναι ο κακός ο διάβολος. Ναι, θα το πω ευθέως. Οι 500.000 νέες θέσεις εργασίας που έχει σήμερα η χώρα μας. Γιατί έχει μισό εκατομμύριο παραπάνω θέσεις εργασίας. Από τον ουρανό έχουν πέσει. Πού έχουν πέσει? Σωστά. Άρα οφείλουμε κι εμείς να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις. Πώς διευκολύνουμε? Πιο γρήγορες προσλήψεις, πιο εύκολες προσλήψεις. Λιγότερη γραφειοκρατία, κατάργηση εντύπων. Άρα ο δεύτερος άξονας, επιτρέψτε μου, είναι το πώς θα διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις. Μπράβο σας, Δεσποινής, μπράβο σας. Είστε αξιέπαινοι. Θα σας γδάρουμε. Άρα ο δεύτερος άξονας, επιτρέψτε μου, είναι το πώς θα διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις. Τους βάζει δεύτερους, το ακούσατε. Πρώτη προτεραιότητα και πρώτο μέλημα είναι οι εργαζόμενοι και στην δεύτερη μοίρα είναι οι επιχειρήσεις. Δεν τις έχουμε ανάγκη, οι εργαζόμενοι. Είμαστε ένα κράτος φιλεργατικό, μια κυβέρνηση λαϊκής προέλευσης, ψηφίζεται από τον κόσμο και επιλογής. Οπότε πολύ σωστά εδώ έκανε την ιεράρχηση η κυρία Κεραμέως και βάζει πρώτους τους εργαζόμενους και δεύτερους τους εργοδότες. Τόσο πολύ νοιάζεται για τους εργαζόμενους και η Κεραμέως, όπως και οι προηγούμενοι, που δίνει παραδείγματα και καταλαβαίνετε κι εσείς και δείχνει σε όλους μας πόσο έχει διευκολυνθεί η ζωή μας. Θέλω εγώ να πάρω άδεια τον Αύγουστο και μου τις πάτε. Γιατί μου τις πάτε? Δεν σας τις πάω. Αλλά σας δίνω τη δυνατότητα, εάν εσείς για κάποιο λόγο θέλετε να προτείνετε μια διαφορετική κατανομή, έχετε ένα παιδί που συμμετέχει σε σχολικούς αγώνες. Και θέλετε να ζητήσετε. Όχι, άλλο λέω. Αγώνες και θέλετε να ζητήσετε. Μάλιστα. Και θέλετε να ζητήσετε μια διαφορετική κατανομή της άδειας. Να πάω στους αγώνες παιδιού. Ακριβώς. Να σας δώσει αυτή τη δυνατότητα. Μάλιστα. Δεν κάνει κάτι άλλο. Είδατε πώς φροντίζει. Εν τω μεταξύ, ο Άκης Παυλόπουλος έχει κλειδώσει τον Αύγουστο. Έχουν τα παιδιά σχολικούς αγώνες και θέλετε να πάρετε άδεια. Θα πάει ο εργαζόμενος, όπως το λέει εδώ η Κεραμέως, θα πάει στο αφεντικό και θα πει: έχω σχολικούς αγώνες, παίρνω άδεια τρεις μέρες, τέσσερις, για να παρακολουθήσω το παιδί και θα δώσει ο εργοδότης με το που θα ακούσει, επειδή είναι σε δεύτερη μοίρα, σύμφωνα με τη λογική της Κεραμέως, με το που θα ακούσει ότι ο εργαζόμενος θέλει άδεια για τις σχολικές επιδείξεις ή τους αγώνες ή ό,τι άλλο έχει. Αμέσως θα δώσει την άδεια και έτσι με εντολή Κεραμέως θα απολαύσετε ένα τριήμερο, τετραήμερο, πενταήμερο, δεν ξέρω εγώ, με το παιδί, να το καμαρώσετε, το καμάρι σας να το δείτε εκεί, να μεγαλουργεί. Όλα αυτά επειδή έχει μεριμνήσει η υπουργός μας. Ο προηγούμενος υπουργός, το ίδιο υπουργείο, ο Κωστής Χατζηδάκης, είχε μεριμνήσει για τις ελιές. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμείς υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Διότι του δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία στη ζωή του, Και γιατί επίσης δεν του μειώνουμε το εισόδημά του. Μπράβο τους! Ο εργαζόμενος θέλει να μαζέψει τις ελιές του το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Ωραία. Σήμερα με τη ρύθμιση που υπάρχει, αν δεν έχεις αυτή τη διευθέτηση, ο άνθρωπος είναι αναγκασμένος να πάρει άδεια άνευ αποδοχών και να το κάνει. Ωραία. Μειώνοντας το εισόδημά του με τη ρύθμιση που προτείνουμε εμείς, δεν μειώνει το εισόδημά του. Καμιά ηλιαθρούμπα δεν έβαλες μάνα. Δεν σε λιώσανε κόρη μου. Το μπακάλις δεν μας δίνει άλλο δέρισε. Πάνω ρίλε να μπορώ. Εργαζόμενος θέλει να μαζέψει μια ηλιά στον κόλο. Ναι, κι εγώ έχω μια ηλιά στον κόλο. Κι εγώ έχω μια ηλιά στον κόλο. Θέλεις να σου δείξω τον κόλο μου να δεις και τη δική μου. Έτσι λοιπόν, ο ένας υπουργός μας έδωσε άδειες για να μαζεύουμε τις ελιές, έρχεται και η εποχή της συγκομιδής, ή άλλη υπουργός σας δίνει άδεια για να πηγαίνετε να βλέπετε τα παιδιά, τι άλλο θέλετε, μόνο αέρα δεν σας κάνουνε, σε λίγο θα σας κρατάνε και στο σπίτι και θα σας πληρώνουνε χωρίς να κάνετε τίποτα. Πού τα έχετε ξαναδεί όλα αυτά, ούτε σοσιαλισμό να είχαμε, τέτοια αβάντα, τέτοια περιποίηση στους εργαζόμενους. Ο προπροηγούμενος υπουργός εργασίας είχε κάνει κάτι ακόμα, επειδή τις Κυριακές μελαγχολεί ο κόσμος, είναι μια μελαγχολική μέρα, είχε φροντίσει να δουλεύουμε κάποιες Κυριακές το χρόνο και το παρουσίαζε ως εξής. Σας έχει όμως περάσει από το μυαλό ότι σε μια συγκυρία που θες ένα πενιντάρικο για να πεις καλημέρα μπαίνοντας σε ένα σούπερ μάρκετ, ενδεχομένως ο εργάτης που λέτε να σκέφτεται ότι δεν τον παίρνει να πει και καμιά κουβέντα παραπάνω? Μα ακριβώς επειδή το έργο στο σούπερ μάρκετ είναι τόσο ακριβό που πράγματι είναι δυστυχώς εφαζόμενο σε εποχή τεραστίου πληθωρισμού, γι' αυτό λέω παθούμε να βρούμε τρόπους να αυξήσουμε τα εισοδήματα των εργαζόμενων. Επιτελείται σπουδαίο έργο. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι, αρκεί να το θέλουν την εργασία την Κυριακή. Αν θέλει και από την Κυριακή από τον προ κανένα. Αλλά με 115 παραπάνω ημερομίσθιο, σκοτωμός θα γίνει. Πιο πολύ προβλέπω φασαρία πώς θα πάει, παρά πώς δεν θα πάει, να ξέρετε. Όπα, όπα τέτοια, ένας. Έτσι λοιπόν, σας απαλλάξαμε και από το ψυχολογικό βάρος της Κυριακής, αυτή τη μελαγχολία του να κάθεσαι όλη μέρα να πίνεις καφέδες, αυτό το βαρετό το πράγμα που δεν περνάει η ώρα στις καφετερίες ή στο σπίτι ή δεν έχεις τι να κάνεις και φτιάχνεις τον κήπο ή φτιάχνεις τη βεράντα ή μαγειρεύεις, βαρετά είναι όλα αυτά. Γι' αυτό δουλεύεις. Θα γίνει σκοτωμός, όπως είπε ο τότε υπουργός και τωρινός υπουργός, αλλά σε άλλο υπουργείο που μεγαλούργει επίσης. Έχετε χρόνο για τις ελιές, έχετε χρόνο για τα παιδιά. Επίσης, σας μειώνουμε και τις μετακινήσεις, γιατί θέλατε από τη μία δουλειά στην άλλη πολύ χρόνο. Ενώ τώρα έρχεται κεραμαίος και όλα αυτά τα πακετάρει σε μία δουλειά. Να. Γιατί τη βάζετε εδώ? Γιατί... Μα γιατί, θα σας πω γιατί. Γιατί κάτι που γίνεται σήμερα, το κάνει σήμερα ο εργαζόμενος και δουλεύει μέχρι 13 ώρες, εγώ θέλω να παίρνει και σύν 40%. Μιλάμε για τον ένα εργοδότη. Είναι κακό αυτό, για τον ένα εργοδότη. Εσάς το ελαττήριό σας είναι η καλύτερη αμοιβή του εργαζόμενου. Και να μην ταλαιπωρείτε στο να μετακινείτε. Μπράβο! Σήμερα μπορεί να δουλέψει ένας εργαζόμενος μέχρι 13 ώρες σε δύο εργοδότες. Αλλά ένα, πρέπει να μετακινηθεί, να πάρει το μηχανάκι του, να πάει στην δεύτερη δουλειά. Και δύο, δεν αμείβεται ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε, αυτό που κάνει ήδη σήμερα ο εργαζόμενος, του δίνει τη δυνατότητα να πάρει και συν 40% αμοιβή και επιπλέον να μην μετακινηθεί. Μπορώ να καταλάβω τους μίζερους, τους εργαζόμενους, γιατί μαζεύονται, συγκεντρώνονται, κάνουν απεργίες και διαμαρτύρονται και σύμφωνα με τις έρευνες φοβούνται το 13ωρο. Εδώ μας είπε η υπουργός ότι σας γλιτώνει από τη μετακίνηση. Θα είστε μέσα σε μία δουλειά. Δεν θα χρειάζεται να πάρετε το μηχανάκι σας, το έχει κάνει και εικόνα, και να πάτε στην άλλη δουλειά. Θα παίρνετε 40% παραπάνω, θα δουλεύετε 13 ώρες, θα έχετε καινές μέρες να πάτε να δείτε το παιδί, θα έχετε καινές μέρες να πάτε να μαζέψετε τις ελιές. Τι άλλο θέλετε πραγματικά? Πού θα φτάσει αυτό, πού θα σταματήσει? Κάπου και οι εργοδότες άνθρωποι είναι. Δεν μπορεί να θα αναγκαστούν με όλη αυτή την παροχή και με όλη αυτή την καλοπέραση των εργαζομένων να το ξανασκεφτούν και να θέλουν να γίνουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι και να μην έχουμε εργοδότες. Κανονίστε, φροντίστε να μην φτάσουμε σε αυτά. Σε μια εργαζόμενη θα σταθούμε τώρα που χτες στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στον άγνωστο στρατιώτη που δεν πρέπει να κάνουμε συγκεντρώσεις. Μίλησε λοιπόν και πρέπει να είναι πολύ υπερήφανος ο άγνωστος εκεί, ο στρατιώτης που κείται στο μνημείο, για να ακούει αυτά τα που λέγονται στις συγκεντρώσεις, και πρέπει να είναι περήφανος γιατί θα δει ότι πολέμησε για μια πατρίδα και οι άνθρωποι που ήρθαν μετέπειτα όταν κάνουν συγκεντρώσεις εκεί ακριβώς δικαιώνουν αυτό τον πόλεμο που έδωσε αυτός και δικαιώνουν τη θυσία του διότι αγωνίζονται για ελεύθερη Ελλάδα γιατί μπορεί να πέθανε ο άγνωστος για να έχουμε ελεύθερη Ελλάδα στα χαρτιά. Στην ουσία και στην πράξη όμως ελεύθερους Έλληνες δεν έχουμε. Και ο μόνος τρόπος να αποκτήσουμε ελεύθερους Έλληνες, ένας από τους τρόπους, είναι να διεκδικούν ελευθερία οι Έλληνες, εν προκειμένου απέναντι στην Κεραμαίων, στο Χατζηδάκη, στον Άδωνη Γεωργιάδη. Η κυρία Αθηνά Κατάκου λοιπόν είναι καμαριέρα και είπε... Τα ρεπό μας για να μπορέσουμε να ξεκουραστούμε, να δούμε την οικογένειά μας, να χωρέσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας είναι σπάνια συνεχόμενα. Είναι σπαστά γιατί προβλέπεται από τη σύμβαση μας λένε. Η κατάσταση είναι ήδη πολύ άσχημη και το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Λιποθυμάμαι τώρα με το 8ωρο. Τι θα γίνει με το 13ωρο. Προφανώς κάποιες θα χάσουν τη δουλειά τους και κάποιες θα φορτωθούν περισσότερη δουλειά που θα κοστίσει φθηνότερα. Θέλουν να διαλύσουν και τη ζωή και την υγεία μας. Αυτά λέγανε λοιπόν χτες, γλαφυρές περιγραφές για το τι ακριβώς βιώνουν οι εργαζόμενοι, διαφωνούν με αυτά της Κεραμαίως. Όμως ο κύριος Χατζηδάκης όταν επίσης ήταν υπουργός, κάνουν μια αναδρομή σήμερα, μίνι αναδρομή γιατί θα πάμε και στα ΟΠΕ και ΠΕ σε λίγο, τις παροχές που έχουν δώσει κάποιες από τις παροχές, όχι όλες, γιατί έχουν δοθεί πάρα πολλές, από τους υπουργούς προς τους αχάριστους, αχαήρευτους εργαζόμενους που κάνουν με τα πάντα για να περνάνε καλά και αυτοί δεν αναγνωρίζουν τίποτα. Ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν με το ηχόχρωμα της φωνής και το ύφος είχε πει ότι θα πληρώνεστε. Ας πούμε ότι εφαρμόζεται αυτό το μοντέλο που λέτε σε μια επιχείρηση, σε ένα εργοστάσιο για ένα μήνα επειδή υπάρχει φόρτος εργασίας και ζητείτε λοιπόν από τους εργαζόμενους να δουλέψουν αντί για 8 ώρες, 10 ώρες. Τελειώνει αυτός ο μήνας. Τον επόμενο μήνα οι εργαζόμενοι πόσες ώρες θα δουλέψουν? Στον επόμενο, μα είναι θέματα συμφωνίας. Μπορεί να δουλέψουν 6 ώρες ή αν το εργοστάσιο για κάποιο λόγο δεν έχει παραγωγή, μπορεί να κάτσουν και να πληρώνονται. Μπράβο τους! Και να πληρώνονται. Και να πληρώνονται. Είδα τι ωραία που το λέει. Να το είπα. Αυτό που είπα εγώ πριν το λέει εδώ ο Χατζηδάκης. Θα κάθεστε και θα πληρώνεστε. Το λέει ένας άνθρωπος που δεν έχει δουλέψει ποτέ και πάντα κάθεται και πάντα πληρώνεται. Ο κύριος Χατζηδάκης. Η συζήτηση εδώ, όταν ήταν υπουργός εργασίας, ήταν από το 8ωρο να γίνει 10ωρο. Και τώρα, πόσα χρόνια έχουν περάσει, 3. Το συζητάμε το 8ωρο πως θα γίνει 13ωρο. Πολύ καλά και πολύ γρήγορα τρέχουμε. Όλα αυτά είναι μέτρα λαγή. Γιατί όταν θα έρθει κάτι για λίγες μέρες, όπως λέει Κεραμαίος, και με τη συνένεση του εργαζομένου, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει συνένεση, και οι λίγες μέρες οι τυπικές θα γίνουν πολλές στο μέλλον με ένα άλλο νομοθέτημα και έναν άλλον υπουργό που πάλι θα έρθει και θα έχει ως πρώτο μέλημα τους εργαζόμενους. Και σε δεύτερη μοίρα θα βάζει τους εργοδότες, όπως γίνεται. Συνήθως, επειδή είστε εργαζόμενοι πολλές ώρες και δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε, θα δώσουμε τώρα μια συνταγή, μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Υπάρχουν πολλές κυρίες, πολλοί κύριοι στο διαδίκτυο, μάγειρες, εραστέχνες μάγειρες, στα TikTok, στα Facebook, στα Instagram, παντού, που δίνουν συνταγές. Εμείς εδώ έχουμε διαλέξει μια κυρία από τις πρέσπες πάνω, στα σύνορα, και δίνει πολύ ωραίες συνταγές, παραδοσιακές, βάζει και πιπεριά φλωρίνης μέσα. Οπότε για τους εργαζόμενους που δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν, έχουμε έτοιμη τη συνταγή. Πάρτε χαρτί και μολύβι να σημειώσετε. Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Με μια πάρα πολύ ωραία ντόπια μακεδονική συνταγή. Αυτή δεν σας την έχω δείξει τη συνταγή. Δεν τη ξέρει κανένας εδώ στην Πρέσπα, γιατί την έχω μάθει από τη μαμά μου εγώ, που της την έδειξε η γιαγιά της. Είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή καλοκαιρινή, αλλά και το χειμώνα μπορούμε να τη φτιάξουμε. Και κρατάει ένα ταψί η κυρία εκεί. Έδωσα λίγο χρόνο για να πάρετε το χαρτί να την σημειώσετε, να σημειώσετε τη συνταγή. Είναι πολύ λαχταριστό, είναι από πάνω, έχει και την ντόπιο λαλιά. Οπότε θα είναι και παραδοσιακό. Είδα και μάλλον πρέπει να έχει, ποτέ είδα στο βίντεο, πρέπει να έχει και πιπεριά φλωρίνης. Οπότε έχετε πάρει το χαρτί, ξεκινάμε να γράψουμε τη συνταγή. Είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή καλοκαιρινή, αλλά και το χειμώνα μπορούμε να τη φτιάξουμε. Όπως τη βλέπετε στο ταψί, έχει πάρα πολλά υλικά που δεν φαίνονται. Αλλά δεν θα σας τυπώ σήμερα τη συνταγή. Γιατί πολλές μαγείρισες με κοινοποιούν κάθε μέρα από όλα τα site και κάνουν ότι τις ξέρουν όλες τις συνταγές τις δικές μου και τις παίρνουν στα site τα δικά τους. Δείχνουν μόνο το ταψί μου, ενώ φαίνομαι εγώ από πίσω ότι είμαι και λένε ότι είναι δικές τους οι συνταγές. Ενώ φαίνεται η φωτογραφία ότι την έχουν κόψει από το βίντεο το δικό μου. Και τους έχω κάνει παρατήρηση, αλλά δεν δίνουν σημασία και δεν απαντάνε. Αυτό να το ξέρετε. Γι' αυτό καλό μεσημέρι σας εύχομαι σε όλους, τους φίλους και τους ακόλουθους και να είστε πάντα καλά. Αλλά δεν θα σας τυπώ σήμερα τη συνταγή. Και τι θα φάμε. Τι θα φάμε σήμερα, δηλαδή μας έφτιαξε, είχε εκεί το ταψί έτοιμο το φαΐ μαγειρεμένο, η συνταγή που είναι παραδοσιακή της γιαγιάς από τη γιαγιά της γιαγιάς, μας το έδειχνε, το κούναγε, πήραμε όλοι εκεί χαρτιά να γράψουμε τη συνταγή, φαντάζομαι πήρατε κι εσείς, και δεν μας τη λέει τη συνταγή, απλά μας την έδειξε, κούκου, μας έκανε και δεν λέει τη συνταγή. Γιατί δεν λέει τη συνταγή, γιατί και τα σουτζουκάκια και οι μελιτζάνες έχουν πνευματικά δικαιώματα. Τέλος πάντων. Αλλά να ξέρουν ότι το ίντερνετ και το Facebook έχει πνευματικά δικαιώματα. Κάθε συνταγή που δημοσχεύει ο κάθε μάγειρας και κάθε μαγείρισα έχει τα πνευματικά της δικαιώματα, όπως τα τραγούδια έχουν από τους συνθέτες και από τους τραγουδιστές τα πνευματικά δικαιώματα. Και δεν μπορεί ο καθένας χωρίς κοινοποίηση να τα παίρνει. Πρέπει να δείξει ποιος το ενέδειξε τη συνταγή. Αυτό να το ξέρετε. Και έτσι μάθαμε ότι τα σουτζουκάκια έχουν δικαιώματα, όπως και ο Νταλάρας με τα τραγούδια, όπως και ο Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης, οι συνθέτες. Οι μάγειρες, η κυρία εδώ, η μαγείρισα από την Πρέσπα, από όσες φορές το έχει βγάλει ο αλγόριθμος, γιατί μία φορά να πατήσεις, αμέσως μετά σε βομβαρδίζει ο αλγόριθμος, την έχω δει, φτιάχνει ωραία πράγματα. Εδώ δεν μας είπε τη συνταγή και μείναμε με την όρεξη, οπότε οι εργαζόμενοι θα φάτε ό,τι τρώγατε και πριν. Δηλαδή τίποτα, γιατί δεν γράψαμε τη συνταγή, δεν έχει σήμερα ταψί, δεν έχει σήμερα φαγητό, έχει μόνο πνευματικά. Δικαιώματα, εκτός αν πάμε στο Χασάπι. Πού θα πάμε στο Χασάπι, ποιος είναι ο Χασάπης, όχι ο Χασάπης της γειτονιάς. Ο Χασάπης είναι ο Ανδρέας Στρατάκης, ο οποίος έχει ανακατευτεί το όνομά του με αυτό το παρατσούκλι, ο κύριος Χασάπης και ο κύριος Φραπές, στο σκάνδαλο, έτσι το λέμε εμείς, μάλλον υπόθεση, για να μην ταράζονται οι άνθρωποι, του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι και ένας Μάκης μέσα εκεί ανακατεμένος, δεν ξέρουμε ποιος Μάκης. Ο Ανδρέας Στρατάκης λοιπόν έδωσε συνέντευξη στην Καραμήτρου και στον Στραβελάκη και εκεί σπάραξε η καρδιά μας. Συγκαταλέγομαι στους φτωχούς και αγρότες κτηνοτρόφους στην ελληνική επικράτεια. Θέλετε να το καταλάβετε. Καταλάβετε το, σας παρακαλώ πολύ. Γιατί δεν νιώθω όμορφα. Δεν είμαι καλά. Η οικογένειά μου έχει, δεχόμαστε προκατελημένα ή δεχόμαστε μεμένως μια επίθεση από δημοσιογράφους των Αθηνών, από κουβέντες οι οποίες λέγεται μια κουβέντα, πετάτε μια κουβέντα ένας δημοσιογράφος, την ακούει ο κόσμος, νομίζει ότι ο Χασάπης μου βγάλανε και παρατσούκλι, όπως το λέμε εμείς εδώ στα χωριά μας, μου βγάλανε και παρατσούκλι που δεν είχα. Ο Χασάπης το πεκεπέ και ο Χασάπης το πεκεπέ. Συγκαταλέγομαι στους φτωχούς. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχέλαιο. Ένα ευχέλαιο. Για τον Χασάπη, τον κύριο Ανδρέα Στρατάκη, ο οποίος όπως δήλωσε είναι, συγκαταλέγεται, βάζει τον εαυτό του μέσα στους φτωχούς, αλλά δεν είναι μόνο αυτός φτωχός, είναι και ο Φραπές, ο Ξυλούρης. Μίλησε ο Χασάπης για τον Φραπέ και είπε ότι είναι και αυτός φτωχός. Εγώ ο Ανδρέας ο Στρατάκης, την αίτησή μου την κάνω στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Πόσες επιδοτήσεις έχετε πάρει? Τα χρήματα τα οποία εγώ παίρνω, κύριε Στραβελάκη, δεν υπερβαίνουν τους 5.000 ευρώ το χρόνο. Κουράγιο γυναίκα, κουράγιο. Και όλη η περιουσία η οποία δηλώνει ο Ανδρέας ο Στρατάκης είναι στη Δημοτική Ενότητα Ροβδιάς, στο χωριό μου. Είναι ελαιόδεντρα και κάπου 60-70 ζώα κάθε χρόνο επιδοτούμε. Αυτή είναι ο κύριος Ξυλούρης και η κόρη του, είναι ο Φραπές. Στο χωριό μου. Ο κύριος Ξυλούρης δεν γνωρίζω πόσα παίρνει. Ξέρω όμως να σας πω με σιγουριά ότι ο άνθρωπος έχει να πληρωθεί 3-4 χρόνια. Είναι απλήρωτος. Μου ραγίζει την καρδιά. Βάλατε το χέρι σας στο μέλι ποτέ? Δηλαδή είπατε έχω το βορύδι εδώ. Φυσικά. Έχω το φραπέ δίπλα, κάνω κουμάντο, είμαι ισχυρός παράγων, να πάρουμε και κάτι παραπάνω. Βάλατε κύριε ποτέ το χέρι σας στο μέλι αυτό το διάστημα? Κύριε Στραβελάκη, ό,τι έχω και δεν έχω, τα δηλώνω στη φορολογική μου δήλωση. Τα οικονομικά μου είναι... Συγκαταλέγομαι. Βάλατε το χέρι σας στο μέλι, πείτε μου ναι ή όχι. Τους πάτοχους αγρότες. Μου ραγίζει την καρδιά. Έτσι λοιπόν, μάθαμε από αυτή τη συνέντευξη ότι ο Χασάπης είναι ένας φτωχός με 4-4,5 χιλιάρικα, κάπου εκεί θα βγάζει το χρόνο. Φτωχός επίσης είναι και ο Ξυλούρης, σύμφωνα με τη δήλωση του Στρατάκη, του Χασάπη. Δηλαδή και ο Χασάπης και ο Φραπές είναι δύο απλοί αγρότες, χαμηλών εισοδημάτων, βιοπαλαιστές με κάτι λίγα ζώα και με κάποιες ψιλοεπιδοτησούλες που παίρνουν, τα βγάζουν οριακά. Τι οριακά, κάτω από το όριο της φτώχειας. Πείνα, τρελή έχει πέσει εκεί, οπότε θα κάνουν τη συνταγή της κυρίας από τις πρέσπες, το τίποτα δηλαδή, γιατί δεν μας έδωσε τη συνταγή. Και μίλησε και με νούμερα ο Χασάπης, είπε ακριβώς με πόσα τη βγάζει το χρόνο και πώς έπαιρνε το 15. Κύριε Στρατάκη, έχετε βγει φτωχότερος από αυτή την ιστορία, λέτε. Ποιος? Εσείς. Εγώ έπαιρνα 11. Αυτή μια κατάσταση στα όρια της ανέχεια. Στραβελάκη, το 2015 11.800 ευρώ με ιστορικά δικαιώματα επιδότηση και σήμερα πήρα 4.300. Κουράγιο, μάνα κουράγιο. Πώς ζείτε, κύριε Στρατάκη, με 4.300 το χρόνο? Ζούμε με αυτά. Η γυναίκα μου, κύριε Στραβελάκη, είναι ξενοδοχοϋπάλληλος. Ναι. Η γυναίκα μου είναι ξενοδοχοϋπάλληλος. Και εγώ, αν βγάλουμε από τα ζώα τα οποία έχουμε κάτι, από την επιδότηση τα 4.000 αυτά και από το ελαιόλαδο με την καλλιέργεια των ελιών. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η ζωή μας. Και εσύ μέσα δηλαδή. Τι δουλειά κάνετε? Αγρότης είμαι, κυρία Καραμίτρου. Είστε αγρότης. Έχω ελαιόδεντρα και εγωπρόβατα και μια επιχείρηση οικογενειακή στην οποία έχουμε ένα ακρεοπολείο. Και έχετε λοιπόν και ένα ακρεοπολείο. Εξού και το προσωνύμιον Χασάπης. Επειδή έχετε ακρεοπολείο. Είναι το επάγγελμά σας αυτό. Αν ο Στρατάκης πήρε το προσωνύμιο Χασάπης επειδή έχει χασάπικο, ο Φραπές, ο Ξυλούρης, γιατί πήρε το Φραπές? Τι είχε γίνει ακριβώς? Εδώ λοιπόν ακούσαμε τον κύριο Στρατάκη να μας λέει ότι παίρνει 4.300 το χρόνο, έπαιρνε 11 επί ΣΥΡΙΖΑ, 11 χιλιάρικα, το να τα δουν όλα αυτά οι δεξιοί, το 15, και τώρα με τις επιδοτήσεις παίρνει 4.300 και με αυτά ζει, αλλά η γυναίκα του είναι ξενοδοχοϋπάλληλος και ο ίδιος έχει ένα χασάπικο. Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν βγαίνει τη σήμερον ημέρα όπως λέμε, και ακούσαμε και πριν να το ρωτάει ο Στραβελάκης στην περίφημη ερώτηση αν έβαλε το δάχτυλο στο μέλι. Αυτό το απάντησε με καθοριστικό τρόπο. Βάλατε το χέρι σας στο μέλι ποτέ? Μέλι, ούτε μέλι δεν τρώγω γιατί έχω ζάχαρο. Βάλατε το χέρι σας στο μέλι ποτέ? Μέλι, ούτε μέλι δεν τρώγω γιατί έχω ζάχαρο. Και άμα βάλεις το δάχτυλο στο μέλι, όλοι το ξέρουν αυτό. Το λένε και οι γιατροί. Αν έχει ζάχαρο, μην δεν βάζεις ποτέ το δάχτυλο στο μέλι, γιατί μπορεί να ανέβει το ζάχαρο από το δάχτυλο. Προχωράει πάνω-πάνω, φτάνει στο αίμα και μετά θα έχουμε άλλα θέματα και προβλήματα πάρα πολλά. Και σαν την υγεία δεν έχει, που να τρέξει τώρα και στα νοσοκομεία του Άδωνη. Είναι ένα τεράστιο θέμα όλο αυτό. Ακούσαμε το δράμα εδώ του ανθρώπου. Δεν τα βγάζει πέρα, έχει ανακατευτεί αδίκως το όνομά του, του έχουν βγει και παρατσούκλια που δεν ισχύουν στην πραγματικότητα, δεν είναι και σκάνδαλο όλο αυτό, θα πω εγώ, το λέει και ο Βορύδης, και να είναι σκάνδαλο, είναι 20-30-40 εκατομμυρίων όπως λέει ο Άδωνης, δηλαδή κακώς συζητάμε και αυτά τα ψηλά, δεν μας αφορούν. Επίσης και να είναι σκάνδαλο, είναι μεταξύ των 2.700 υποθέσεων που έχει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, μία από αυτές τις υποθέσεις, δηλαδή τίποτα επίσης, από όποιον το δει κανείς. Για να κλείσουμε με τον κύριο Στρατάκη, το κομβικό είναι αυτό. Είχατε κατέβει και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 2019. Ναι, είχα κατέβει το 2019, κυρία Καραμίτρου. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Κύριε Στραβλάκη, μήπως έχετε την εντύπωση ότι ο Ξυλούρης ο Γιώργης είναι ο Λύσαρχος Δαβίδης? Μήπως έχετε την εντύπωση ότι ο Βορύδης, ο υπουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο αρχηγός της παρανομίας? Φυσικά. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Και απέναντι σε όλο αυτό το ζόφο των σκανδάλων,

Μην πω τη λέξη τώρα, γιατί θα γίνει γαμό. Ό,τι αλέξει, ήταν μαλακίε, εννοεί. Έχει πάει την κοροϊδία σε άλλα επίπεδα. Ναι, γιατί ξέρουν, είναι οι έμπειροι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πώ δικαιολογεί την κολοτούμπα. Τη μία έλεγε ότι γιατί δεν το κάνετε και την άλλη που έγινε υπουργό κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το κάνει. Ό,τι αλέξει, ήταν μαλακίε, εννοεί. Δεν πω από τη λέξη εγώ, η λέξη είναι δική σου. Α, λέω. Όταν κάσει την καρέκλα, κατάλαβα ότι ό,τι έλεγα δεν γινόταν. Μαλακίε, εννοεί. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ναι, η νηστεία και η προσευχή μας παίρνει στον ουρανό. Τι λες. Ναι, μα έτσι, έτσι αυτό λέω. Η νηστεία και η προσευχή μας παίρνει στον ουρανό. Ο Λάζαρος αναστήθηκε. Πότε. Από πότε αναστήθηκε, χθες. Τι ήταν χθες του Λαζάρου. Του Λαζάρου, δεν είναι τώρα. Τι ήταν. Καλέ, εγώ έχω χαθεί τόσο. Τι να σου πω. Πότε είναι το Πάσχα. Τι να σου πω, συνεχώς ας πούμε βλέπω αναστάσεις εδώ, αναστάσεις εκεί, τι γίνεται. Καλά, ένα παλικάρι είναι ο Αναστάσης και το φωνάζουν για δουλειές. Κούριερ είναι. Να είστε καλά, παιδιά, να σας ακούω. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κρατάτε σαν ηλικιωμένοι και είμαστε φίλοι του ραδιοφώνου. Να είστε καλά, συνεχίστε έτσι. Κάναμε ροκάματο να βγάζετε η δόξα τω Θεώ κι εσείς και να είστε καλά, να σας συντροφεύομαι. Οκ. Okay. Πάντως είμαι αρκετά μεγάλος, διάγω το 87ο έτος της ηλικίας. Καλά να είναι, ζωή να έχετε. Είσαστε σαν την κόρη 50. Ε, όχι δα, σας παρακαλώ. Εγγονός μου. Εγγονός. Εγγονός. Να είστε καλά, αγόρι μου, οι ιδέες οι δικές μου. Είμαι φίλος του μύθου, του παραμυθιού και της παραβολής. Α, ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και χάρηκα που τα είπαμε. Έγινε, γεια σου καλό μου παιδί. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Γιατί παραπλανεί την κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει 13ωρο. Ναι, κορίτσι μου, το ξέρουμε. Δίνουμε την δυνατότητα αυτό που κάνει ήδη σήμερα να το κάνει. Χωρίς να μετακινείται και συν 40% αμοιβή. Μπράβο σας, Δεσποινής, μπράβο σας, είστε αξιέπαινοι. Είναι και συμπέθερε από τα τύρανα. Όλο αυτό το Μπαλκάν το δένουνε, δεν είναι μόνο η συνταγή από τις πρέσπες. Είναι και συμπέθερε από τα τύρανα και η συμπεθέρα, μόλις ακούσαμε από την Αθήνα, η κυρία Κεραμέως. Έχουμε και εξέλιξη στη Γάζα. Είδαμε και συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου του Ισραηλινού. Είδαμε και την απελευθέρωση των ομήρων. Έχουμε ειρήνη. Από προχθές έχουμε ειρήνη. Πανηγυρίζουν τα μέσα ενημέρωσης. Όλα έγιναν βεβαίως επειδή πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάτω στην Αίγυπτο εκεί στην περίφημη σύσκεψη. Και πάνε πολύ καλά. Είδαμε την ομιλία του Τραμπ. Τον πρόεδρο της Ισραηλινής Βουλής δίπλα που χαργετιζόταν σαν χάχας και γελούσε με κάθε βλακεία και συναρτησία που έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, άκρως ανησυχητικά. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, ούτε ο πόλεμος, ούτε ο κατατρεγμός των Παλαιστινίων. Το μόνο καλό από όλο αυτό είναι τουλάχιστον γύρισαν οι όμηροι Ισραηλινοί στα σπίτια τους, όσοι έχουν επιζήσει. Αυτό ήταν σημαντικό, καταγράφεται. Όμως όλο αυτό πρέπει τώρα να έρθει στην ελληνική πολιτική σκηνή, στα γρανάζια των Ελλήνων πολιτικών. Κλάψτε ελεύθερα για τη Χαμάς που χάνετε, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ έφερε την ειρήνη στη Γάζα και διώχνει τη Χαμάς. Και μπράβο του! Η ειρήνη στη Γάζα ήρθε και με ένα άλλο τρόπο, με 65.000 νεκρούς Παλαιστινίους, με γκρεμισμένο σχεδόν το σύνολο των σπιτιών κτηρίων της Γάζας. Γυρίζουν οι άνθρωποι πίσω, δεν βρίσκουν τίποτα απολύτως. Ακούσαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει με αυτόν τον τρόπο στο κοινοβούλιο, να μιλάει για αυτόν τον τρόπο και να λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ έφερε την ειρήνη. Θα περιμένουμε λίγες μέρες να δούμε τι ακριβώς έχει φέρει ο πρόεδρος Τραμπ. Και τα λέει αυτά ο Άδωνης, που αμέσως μετά στη Βουλή είπε αυτό. Σήμερα αν είδατε, όταν ο πρόεδρος των Πολιτειών απευθύνθηκε στο Ισραηλινό κοινοβούλιο, δύο Άραβες βουλευτές φωνάζανε και τους βγάλαν έξω. Ξέρετε γιατί βρέθηκαν δύο Άραβες βουλευτές να φωνάξουν στον πρόεδρο Τραμπ? Διότι στο Ισραήλ εκλέγονται Άραβες βουλευτές. Μπορείτε να μου δείξετε ένα κράτος αραβικό που εκλέγονται Εβραίοι? Δεν υπάρχει. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν Εβραίοι στις άλλες χώρες πουθενά. Είναι μόνο σε αυτό τον χώρο. Και εδώ ο απόλυτος παραλογισμός από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό, δεν περιμέναμε λογική σκέψη και συνειρμό, αλλά έτσι δομεί τα επιχείρηματά του, και επειδή λανσάρεται και ως ιστορικός και ρήτορας, να το βάλαμε αυτό για να παρακολουθήσουμε πώς ακριβώς διατυπώνει και δομεί τα επιχειρήματά του, που πείθουν πάρα πολύ κόσμο από ό,τι βλέπουμε γύρω μας. Λαός τώρα, μέρος δεύτερο.

Αν νοιαζόταν για κάτι από τα Τέμπη, δεν θα είχε πει τις μισές δηλώσεις από αυτές που έχει πει και θα είχε λειτουργήσει αλλιώς σε σχέση με την δικαιοσύνη. Θα ακούσουμε όμως αυτόν τον πατέρα που λέει ο Φλωρίδης, εννοεί τον Νίκο Πλακιά, τι είπε για τη δικαιοσύνη. Πήγα στη Λάρισα και παρέλαβα τα οστά των παιδιών μου, μετά τους δικηγόρους μου και πήγα στο κημητέρι μου, περίμεναν πάλι οι οικογένειές μου, δεν μπορούσα να οδηγήσω, δεν ήξερα κι εγώ πώς ήρθα και να κάνω πάλι ταφή και αυτά τα οστά. Δεν τα έβαλα, τα έβαλα πάνω. Εγώ αυτά τα οστά, αν πάω στο δικαστήριο και ακούσω για παράβαση καθήκοντος, για πλημελήματα, θα τα πάρω, θα τα βάλω στην έδρα εκεί. Ειλικρινά σου μιλάω, παρακολούθησε και θα δεις να το κάνω και θα πω: ορίστε, γεια σας, θα σας δικάσουν τα παιδιά μου και θα φύγω. Έτσι το περιγράφει ο Νίκος Πλακιάς. Φτιάξτε την εικόνα στο μυαλό σας, δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά η αγανάκτησή τους τους έχει οδηγήσει σε τέτοιες εικόνες. Τις μοιράζονται με εμάς, μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε εδώ ο Νίκος Πλακιάς, για την περίφημη δικαιοσύνη του κυρίου Φλωρίδη, ο οποίος νοιάζεται για το πώς θα πατάμε και τι θα πατάμε στο Σύνταγμα. Φτάσαμε στο τέλος, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Έχουμε το τρίτο λαό, διαφημίσεις. Αμέσως μετά μαγκαζίνο, εμείς αύριο με τον άλλον τα υπόλοιπα. Γεια σας. Αναγκράμ γύρισε ο χρυσός δίσκος του Μπούχερ. Αναγκράμ παπαντάμ. Τα αλλάξανε όλα το 3i Atlas και το άλλο δεν ξέρω το και το... Το 3i Atlas, επιστρέφουμε στα γνωστά. Ευτυχώς στα γνώριμα. Επικοινώνησε και με το Voyager 1 και του γύρισε το χρυσό δίσκο που είχε, τον γύρισε ανάστροφα. Τι γλώσσα μιλάτε, τι σύνδεση υπάρχει σε όλα, δεν υπάρχει καμία, σε παρακαλώ, έλα γεια. Τώρα με γνωρίζουν όλοι, μην με κόβετε. Βγαίνω έξω και με περιμένουν να αυτό. Με ακούσουν. Επειδή ακριβώς σε γνωρίζουν όλοι, ξεκρατάω χαμηλά να μην πάρω το μυαλά σου αέρα. Τι χαμηλά, θα τους βάλω να σε παίρνω τηλέφωνο, δεν θα προλάβει να σηκώσει. Να. Δεν με πιστεύουν. Λοιπόν, όταν θες σου κόβει όμως, Όταν θες εννοεί, σε καταλαβαίνω. Ένα κούκλι, λοιπόν. Αυτά τα πονηρά δεν μπορώ, τα πονηρά. Θέλω να συνεχίσω τώρα για τα καινούργια, τα αναγκράμ. Την έχει ψωνίσει, Μαρκονή. Όχι, το αναγκράμ, τι έρχεται το αναγκράμ και με ρωτάνε όλοι. Δεν είναι αναγκράμ. Instagram είναι. Αυτό μόνο. Θέλω να πω δύο πράγματα. Επειδή αλλιώς είναι αναγκράμ παπαγκράμ. Ο επιστήμονας ο Θεοφύλλο που είχαμε εδώ είπε όταν τη γη θα την πάρουμε όλοι μαζί μας και θα φύγουμε. Και η Άντζελα είπε όταν η νύχτα προχωράει σε συλλογίζομαι. Αυτό δεν το λες όμως. Μόλις εσένα με σκεφτώ παραλογίζομαι. Έλα τώρα. Ό,τι μας συμφέρει σε παρακαλώ. Έλα γεια. Εσύ! Κρατηριακός εδώ. Να σου πω ένα μαλάκα. Παίρνεις λεφτά από μένα, έτσι. Εγώ παίρνω λεφτά από σένα ή εσύ παίρνεις κούρσες από μένα. Εκτός αυτού, αυτό είναι παλιό, εντάξει. Ε, μαλάκα, θυμάσαι τη φάρσα που σου είχα κάνει με την κουζίνα, την έβαλες πάρει την Παρασκευή. Εν τω μεταξύ, αυτή είναι η φάρσα που σου είχα κάνει το 2010 όταν δεν με ήξερες, δεν είχες το τηλέφωνο. Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα. Ναι, ναι, μαγειρεύει. Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις. Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια, τα τυρκουάζ. Και πέσει παντού μαλάκα. TikTok την έχω δει, Instagram την έχω δει. Δεν είχες καταλάβει κι εσύ ότι εγώ ήμουνα που σου έκανα τη φάρσα με την κουζίνα και ήταν πάρα πολύ αληθοφανές, ρε φίλε. Ήταν. Πέσει παντού αυτή η φάρσα, όπως και ο Μουντρέας. Άσε, ο Μουντρέας έχει πολύ γέλιο. Τι θυμάστε τη δεύτερη φάρσα, το Μουντρέα. Ο Μουντρέας, εσύ ήσουνα. Πάλι εγώ ήμουνα, ρε μαλάκα. Και με κατάλαβες και μου έκανες και πλάκα. Αν έχω ρε κολαράκι, δεν το θυμάστε, ρε μαλάκα. Όχι, το εννοούσα. Δεν ήταν πλάκα. Σοβαρά! Το εννοούσα, ναι, ήθελα να μάθω, ναι, σοβαρά. Κακό είναι. Πάντως, μαλάκα, αυτές οι δύο φάρσες παίζουν παντού, τις βλέπω. TikTok, Instagram, αρχίδια και πεθαίνω στο γέλιο κάθε φορά που το ακούω. Γιατί είναι τόσο αληθοφανή, γαμάτι. Ρε μου, να πάρω, θέλω ποσοστά, δεν γαμίσεις. Σου δίνω κούρσες, μόκο. Αυτό ναι, μαλάκα, έξω από το σταθμό να βγουν οι άλλοι και να μου πούνε αεροδρόμιο, δεν παίζει αυτό με τίποτα. Το γάμισε το. Ναι, γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Λοιπόν, θα ήθελα, Αποστολή, έτσι, το γυμναστηριακό. Μην τον προγκά συνέχεια. Έχει την άποψή του κι αυτό. Τώρα, αν βρίζει, του βάζει μπίπ. Ο καθένα έχει ένα στυλ. Από τον ακούμε τον ασθενάτητο κάθε 2-3 τηλεφωνήματα. Πολύ καλύτερο είναι. Και αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ που κοντραριζόσαστε. Μπράβο. Και κάποιο που υποστηρίζει γυμναστηριακό. Μπράβο. Επιτέλου, μια δικαιοσύνη. Ναι, Αποστολή, την άποψή του. Δεν με πειράζει εμένα αυτό το πράγμα. Να είναι την άποψη να ακούω διαφορετικέ απόψει. Εμένα αυτό μου αρέσει. Α έχω τη δική μου μόνιμα. Να ακούω και την αλλού. Να τη θέλει πλευρά.